Dis John Jay, ou moi je m'accompagne pas dans ma bazo tout mon anga vraiment, bazo pour aller dans sa colère, ma lame, dans sa colère, ma lame, pour dans sa épée, na yo. Ce mi bain, ma lingo se débrouille, et tel imbango, bisous de sa vie, na bisous de taille, bisous, bisous le moi, moyen, bisous gauche à droite, et coquille. Alors. Mituna ya baninga bakosala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyoso po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga. Sofina lembi na mituna ya baninga bako sala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyoso popo suka o mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga. Motoba baninga bakamwe nengena zwaka zela ya moto ekoma kisasa na matete kula nyosonga na kendaka mombali na kakoka mombali ya kapable nyosonga zwaka. Nalinga kaye onyo sona zwaka Natongina kona sasa moto baba ninga baka mwine ngena zwaka Zela ya poka epama kisasa na matete mbula nyo songa na kendake. Mbali na kakoka mwamari ya kapabe nyo sona zwaka. Sasa moto baba ninga baka mwinde ngena zwaka Zela ya poto ekoma kisasa na matete mbula nyosonga na kendaka. Mbali na kakoka mwari ya kapabe nyosonga zwaka.